पेज 656 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 155वां सर्ग। व्याध की मूढ़ तपस्या से प्रसन्न भगवान के वरदान से आकाशगति, कायवृष्टि और मृत्यु का वर्णन। अग्नि ने कहा, हे वत्स, यह सुनकर वह व्याध उस समय उस वन में इसके पश्चात चित्रलिखित की तरह मारे आश्चर्य के स्तब्ध हो गया। अपने अभ्यास के बिना उसके चित्त को परमपद में विश्राम नहीं मिला, अथ वह बेचारा मारे आश्चर्य के उद्भ्रांत सा समुद्र में बहाया जा रहा सा हो गया। वह चक्र में चढ़ा हुआ सा अथवा किसी सिद्ध द्वारा अपने तपोबल रूपी चक्रवात से आंधी से हरा गया सा तथा मगर द्वारा आक्रांत सा विवश हो गया। उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं रह गई। क्या यह निर्वाण होगा अथवा अन्य निर्वाण होगा? इस संदेह से उस मूर्ख को नवयौवनवान के समान शांति नहीं मिली। चूंकि यह जगत अविद्या ही है, यह बात हृदय में भली भांति नहीं ठहरती है, इसलिए यह जगत अविद्या नाम की ब्रह्म शक्ति द्वारा उत्पादित सत्य ही है। ऐसा चिंतन करता हुआ मैं इस दृश्य का कहाँ अवसान होगा? यह बात तपस्या द्वारा शरीर प्राप्त कर पृथ्वी से आरंभ कर दूर होने के कारण ऊंचे शरीर से जाकर देखूंगा। भाव अभाव स्वरूप इस दृश्य के अवसान में असंसार प्रदेश में मैं सुख से रह सकूंगा, इसलिए जहाँ पर आकाश भी नहीं है वहाँ मैं जाता हूँ। ऐसा हृदय में विचार कर वह कोरा मूर्ख ही रहा। मुनिजी ने बड़े विस्तार के साथ अनेक दृष्टांतों और उपपत्तियों से युक्त जो उपदेश दिया था वह अभ्यास के बिना भस्मे किए गए हवन के तुल्य व्यर्थ चला गया। उसके पश्चात तभी से उक्त निर्णयवश ही व्याधता को छोड़कर वह मुनियों के साथ तपस्या करने के लिए उद्यत हुआ। तपस्वियों के लोक में तपस्वी लोगों में प्रसिद्ध भावनाओं से सदा तपस्वियों के साथ निवास करते हुए उसने अनेक हजार वर्ष तक कठिन तपस्या की। 10 वर्टिकल बार तपस्या करते हुए उसने किसी समय फिर उन मुनि महाराज से प्रश्न किया, हे मुने, मेरी आत्मा में विश्रांति कब होगी? इस पर मुनिजी ने उससे कहा, 11 हे व्याध, मैंने तुम्हें जिस ज्ञान का उपदेश दिया था वह पुरानी लकड़ी के अंदर स्थित थोड़ी सी आग के समान तुम्हारे हृदय में स्थित है। इस समय उसने जलाने के योग्य भी दृश्य रूप अनर्थ पर आक्रमण नहीं किया है। जीर्ण लकड़ी के अंदर स्थित थोड़ी सी अग्नि के समान इस कथन से जन्मांतर में वह उबुद्ध होगा यह सूचित किया है। अभ्यास न होने के कारण तुम कल्याणकारी तत्वज्ञान में श्रांत नहीं हुए हो, किंतु अभ्यास समय आने पर तुम पूर्ण रूप से ज्ञान में विश्रांति होगे। 12-13 वर्टिकल बार हे व्याध, अब तुम निर्णय का वर्णन कर रहे मुझसे अपना यह भावी वृत्तांत सुनो। वह कानों के लिए भूषण रूप है तथा भूतल में कोई भी मन से भी उसकी संभावना नहीं कर सकता, अथ अद्भुत है। 14 वर्टिकल बार तुम आत्मा को जानने के लिए प्रस्तुत तो हो, किंतु प्रसिद्ध ज्ञान रूप सारता से तुम्हें उसका बोध नहीं हुआ, अतएव तुम्हारी बुद्धि झूले की तरह डोल रही है, अथ न तुम मूर्ख ही हो और न पंडित ही हो। यह विस्तार युक्त अविद्यारूपी जगत कितना विशाल होगा, ऐसी केवल अपने मनोरथ की कल्पना से तुम तपस्या करने के लिए उद्यत हुए हो। जिस तरह तुम इस समय तप कर रहे हो, इसी प्रकार सैकड़ों युगों तक व्याध का जीवन असंभव होने से अनेक जन्मों तक यह अर्थतः प्राप्त होता है। तुम्हें बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी, तदंतर ब्रह्मा जी तुम्हारे ऊपर प्राप्त। 2376 पेज 657 सर्ग 155 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2377 आए प्रसन्न होकर देवताओं के साथ तुम्हारे समीप आएंगे 15-17 वर्टिकल बार हे श्रेष्ठ, तुम वर देने वाले ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी सहज उद्दंडतावश निज मनोरथ से कल्पित संशय राशि रूप यह वर मांगोगे। हे ब्रह्मा जी, इस दृश्य रूप अविद्याभ्रम के ज्ञात होने पर दर्पण के तुल्य स्थित ब्रह्मा में प्रतिबिंब रूप मल से रहित कोई प्रदेश नहीं है, जहाँ पर पहुँचकर मेरी विक्षेप शून्य स्थिति हो सके। चूंकि परमाणु के तुल्य अत्यंत सूक्ष्म आकार वाले अंदर स्थित इस चिदाकाश रूपी दर्पण में यत्र तत्र सर्वत्र यह जगद्रूप दृश्य प्रतिबिंब होता है, अतएव इसमें प्रतिबिंब रूप मल से रहित कोई प्रदेश नहीं है। हे ब्रह्मा जी, आथ साविद्य अविद्यास्थित चिति की यह स्थिति है, इसलिए यह अविद्या प्रयुक्त अनर्थकारी दृश्य कहाँ तक कितनी दूरी तक होगा? उस दृश्य के बाद परली पार अनंत निर्विद्य अविद्या रहित ब्रह्मा कितनी दूरी तक होगा? आकाश की तरह संसार शून्य उस ब्रह्मा को मैं जाकर अवश्य ही दे लूंगा। 18-21 हे देवाधिदेव, इस प्रकार की वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए यह निम्न निर्दिष्ट वर आपसे चाहता हूँ। हे विधे, उसे आप बिना किसी विघ्न बाधा के शीघ्रातिशीघ्र मुझे दीजिए। यह मेरा शरीर चिरकाल तक निरोग रहे, इसकी मृत्यु स्वाधीन हो, यह गरुड़ के सदृश वेग से युक्त होकर आकाशगामी हो, इसका प्रत्येक अंग प्रतिक्षण एक योजन बढ़े, बढ़ते बढ़ते समयक्रम से तीनों लोकों के बाहर जाए और आकाश के तुल्य विशाल रूप हो। 22-24 वर्टिकल बार हे परमेश्वर, इस प्रकार आकाश सहित इस असीम दृश्य का अंत मुझे प्राप्त हो, यही परम वर मुझे मिले। 25 वर्टिकल बार हे सज्जन, ऐसी जब तुम प्रार्थना करोगे तब देवाधिदेव प्रभु ऐसा ही हो, यों तुम्हें वर देकर अंतर्धान हो जाएंगे। 26 वर्टिकल बार स्वर्गाधिपति देवाधिदेव श्री ब्रह्मा जी के देवताओं के साथ चले जाने पर तपस्या से कृश हुआ तुम्हारा शरीर चंद्रमा के समान कांतिमान हो जाएगा। 27 वर्टिकल बार उसके बाद मुझसे पूछकर नमस्कार कर उसी समय दिव्य शरीरधारी तुम चित्त में स्थित त्रिलोक का अंत देखने की उत्कट इच्छा से मेरे आश्रम से आकाश में चढ़े हुए दूसरे बड़वानल से उड़ जाओगे। तदंतर दृश्य जगत तथा आकाश के अंत तक पहुँचने के लिए गरुड़ के सदृश वेग से दौड़ रहा तुम्हारा शरीर, जो कि उन्मत्त प्रलय सागर की तरह अपार आकाश की निर्वकाशता को पूर्ण करने वाला होगा, नदियों के अंत की तरह त्रैलोक्य के अंत में निरंतर बढ़ता ही जाएगा। 28-31 वर्टिकल बार महाकाश में निरंतर बढ़ रहे अतेव विशालकाय हुए तुम रोक टोक के बिना ही आधारभूत अनंत आकाश में चढ़ने से परमार्थभूत महाकाश की शून्यता से उत्पन्न हुई आंधियों के सदृश सृष्टियों को देखोगे, जो अज्ञातता स्वभाव रूप द्रवता की वृद्धि से आविर्भूत चित समुद्र के तरंग रूप हैं। जैसे संवित घन स्वप्न में शून्य रूप नगर आदि प्रकाश में आते हैं, वैसे ही उस समय बिना रोकटोक के अनेकों सृष्टियां तुम्हारे दृष्टिगोचर होगी। जैसे क्षोभित आंधियों से पत्तों की राशियां आकाश में छितरा जाती हैं, वैसे ही महाकाश में छितराई हुई अनंत सृष्टियों को अक्षीण संकल्प वाले तुम देखोगे। जैसे महलों के अंदर बैठी हुई महिलाओं को चित्र विचित्र झरोखों से बाहर स्थित नृत्य सभा का सत्यत्व दर्शन रुचता है और जिनको नहीं रुचता है, ऐसी स्त्रियों के लिए विचित्र वातायन सत होते हुए भी प्रायः असत है, वैसे ही चिदाकाश में रहता हुआ भी असद्रूप ही है। भूमि में स्थित सब लोगों को धुआं, कुहरा, धूलि आदि का समूह चंद्रमंडल से सटा हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमंडल में स्थित लोगों की दृष्टि से वह जैसे अत्यंत असत है, ठीक वैसे ही जगत भी आत्मा के अभेद को प्राप्त हुए तत्ववेत्ता में अत्यंत असत। पेज 658 2378 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध है। फिर सृष्टि फिर आकाश, फिर सृष्टि फिर आकाश, इस प्रकार देखते देखते तुम्हारा लंबा समय वहां बीत जाएगा। तदंतर दीर्घकाल के बाद महामहिमाशाली अव्यक्त आकाश में, जिसमें सृष्टि रूपी पत्ते इधर उधर स्फुरित होते हैं, तुम स्वयं उग जाओगे। तदंतर तपस्या के फल का अनुभव करते हुए तुम उद्वेग को प्राप्त होगे, तब तुम अनंत आकाश को भर डालने वाले अपने विशाल शरीर को देखोगे और कहोगे, यह मेरा कुत्सित शरीर भी क्या है, जिसमें लाखों मेरु आदि महापर्वत भी तृण के तुल्य लघु हैं। यह मेरे लिए भारभूत सा हो गया है, मेरा यह शरीर बेप्रमाण हो गया है, मैंने इससे सारे आकाश को व्याप्त कर दिया। आज भी मैं आकाश को भरता जाता हूँ, किंतु आगे क्या होगा यह मेरी भी समझ में बिल्कुल नहीं आता है। 32-42 हाय, मुझे यह दृश्य रूप अविद्या भीषण और असीम प्रतीत होती है। कोई भी सम ब्रह्म ज्ञान के बिना इसका आर पार नहीं पा सकता। 43 वर्टिकल बार संपूर्ण अवकाश को ढक चुके इस शरीर का मैं अवश्य त्याग करता हूँ। इस अतिविशाल कुशरीर से मैं साधु संगति, सत्शास्त्र का अभ्यास अथवा अन्य मोक्ष साधन कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। 44 वर्टिकल बार असीम और छोर रहित और आकाश में निराधार स्थित यह मेरा शरीर भी क्या है, जिससे कि तत्वज्ञानियों का संगम दुर्लभ है। 45 ऐसा विचार कर तुम प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने वाली योग धारणा कर, जैसे पक्षी खाए हुए फल से बचे हुए नीरस छिलका, गुठली आदि हिस्से का त्याग करता है, वैसे ही उस शरीर का त्याग करोगे। 46 वर्टिकल बार शरीर का त्याग कर वायु से भी सूक्ष्म तुम्हारा जीव प्राणवायु से युक्त होकर वायु की तरह उस आकाश में स्थित होगा। 47 वर्टिकल बार जिसके पंख कट चुके हों, ऐसे महान मेरु की तरह तुम्हारा महान शरीर गिरेगा, भूलोक के पर्वत आदि सबको चूर चूर करेगा। 48 तब पूर्वोक्त रक्तरहित भगवती काली मातृमंडल के साथ उस शरीर को पूर्व वर्णन के अनुसार गणों सहित खा जाएगी, इससे भूमि निर्दोष हो जाएगी। 49 हे सुव्रत, इस तरह तुम सारा आत्मवृत्तांत सुन चुके हो, तालीवन में तपस्या कर जैसा चाहते हो वैसा करो। 50 आई आगे आने वाले अपने दृढ़ संकल्प फल को सुनकर उससे खिन्न हुआ व्याध उसके प्रतिकार का कोई उपाय है या नहीं यह पूछता है। व्याध ने कहा, हे भगवन, क्या मुझे यह अक्षय दुःख अवश्य भोगना पड़ेगा? हाय, मैंने क्लेश भोगने के लिए पुरुषार्थ के भ्रम से व्यर्थ दुःख का ही संकल्प द्वारा समर्थन किया। हे श्रेष्ठतम मुनिजी, यह भावी वस्तुस्थिति आपने मुझसे कही, यह भवितव्यता जिस युक्ति से टल जाए वैसी भी कोई युक्ति है या नहीं है, कृपया यह मुझसे कहिए। 51-52 मुनिजी ने कहा, हे व्याध, अवश्यंभावी अर्थ को कोई कदापि टाल नहीं सकता, क्योंकि वह आधुनिक प्रयत्नों से नष्ट नहीं हो सकता। जैसे पुरुष को अपने शरीर में भी बाएं अंग को दाहिना और दाहिने को बाया तथा सिर को पैर और पैरों को सिर बनाकर अद्दल करने की सामर्थ्य नहीं है, वैसे ही उसे भावी अर्थ को अन्यथा करने की भी सामर्थ्य नहीं है। 53-54 ज्योतिष शास्त्र आदि में उक्त उपायों से उसका ज्ञान भर हो सकता है, उसको उलटना शास्त्रों की भी सामर्थ्य के बाहर की बात है, ऐसा कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के परिज्ञान से भावी पदार्थ का ज्ञान होता है, किंतु शास्त्र इससे कुछ अतिरिक्त अपूर्व कार्य कदापि नहीं कर सकते। 55 वर्टिकल बार पेज 659 सर्ग 156 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। तब तो पूर्वजन्म के दृढ़ संकल्प जनित कर्मों के अनंत होने से कदापि मोक्ष नहीं होगा, इस आशंका पर कहते हैं। 2379 जो पुरुष श्रेष्ठ पूर्वकृत सुकृतों से आधुनिक शम दम आदि साधनों को प्राप्त कर ब्रह्मज्ञान कराने वाले श्रवण मनन आदि उपायों द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मरूप से ही सो गए, जगत दर्शन के लिए जागे नहीं, वे प्राक्तन सब कर्म और दुष्ट संकल्प आदि का भले ही वे अत्यंत दृढ़ क्यों न हो, उच्छेद कर उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, लोगों के वंदनीय होते हैं, अन्य नहीं। 56 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 155वां सर्ग समाप्त।